pinggang, palak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, kesombongan. Itu keangkuhan, keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Janganlah angkuh sombong pada sesama.